Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздел 54. Грыбнік. У грыбніка было запаветнае месца. Уставаў грыбнік рана, гадзіны ў тры, і з вялікім лазовым кашом выходзіў з цёмнага соннага мястэчка. Ён любіў адзіноту і ноч перад золкам, любіў ранішні цяжкі туман. Аднаго разу ў тумане ён напаткаў сямейства дзікоў. Выйшаў на поле з хмызоў і ўбачыў, як з-за буртоў бульбы выбег вялізны дзік, за ім паралі пабегла свіння з паласатымі кабанчыкамі. Грыбнік пашукаў вачыма якога дрэва, каб калі што ўзлезці і ўратавацца, дрэваў не было. Арэхавыя хмызы ды бясконцае бульбяное поле з нізкімі буртамі. Грыбнік хацеў быў уцякаць, але перадумаў, бо дзікі не заўважылі яго і мірна беглі параллі. Пасля сустрэчы з дзікамі грыбніку прысніўся сон, у якім паўтаралася спатканне з дзікамі, толькі ў сне велізарны кныр заўважыў яго і, разявіўшы ікластую пашчу, пачаў нападаць. Ад сполаху грыбнік прахапіўся і доўга не мог заснуць. Ён варочаўся на мулкім ложку ў пакамечаных прасцінах каля гарачай жончынай спіны і пераконваў сябе, што трэба набыць паляўнічую дубальтоўку, і калі якая звяруха сунецца, дык пекануць у лоб свінцовым жаканам. Стрэльбу грыбнік не прыдбаў, бо не захацеў выпрошваць дазвол у міліцыянтаў, і адзінай зброяй, якую ён браў у лес, па-ранейшаму быў стары сцізорык. Грыбнік перайшоў чыгуначны пераезд і накіраваўся да балоцістае лагчыны, парослай чэзлым бярэзнікам, дзе паклаў у кош дзясятак вялікіх бабак. За лагчынаю пачыналася гара і бярозавы гай, у якім на верасовых палянах грыбнік нарэзаў чырванагаловікаў і тых жа бабак, толькі старэйшых. З бярэзніку праз поле ён пайшоў у невялічкі ельнічак пашукаць лісічак. Грыбнік любіў лісічкі, бо растуць яны вялікімі сем'ямі ды не чарвівіюць. У ельніку лісічак не было, пэўна ўжо адышлі, але грыбнік не засумаваў, бо наперадзе чакала запаветнае месца з баравікамі. Месца тое вузкая прычыгуначная лесапаласа. І трэба ж такому здарыцца, што менавіта ў ёй разраслася грыбніца. Крэпкія тоўстыя баравікі выходзілі ледзь не да самага адхону. Грыбнік не ведаў лепшага відовішча, чым высокі брунатны баравік у смарагдавай траве. Ён прайшоў праз чыгуначны пераезд, на якім віскліва пазвоніваў апушчаны шлагбаум. Каля пасястай дошкі стаяла жонка пуцявога абходчыка з жоўтым скручаным сцяжком. На галаве ў жанчыны нязграбна сядзела мужава чырвоная фуражка. «Лёдзя, а дзе гэта мужык твой?» Грыбнік паставіў кош на шлагбаум. «А чорт яго ведае, павалокся некуды, а тут вось таварняк у 10-20 трэба сустракаць. А ты, Віталь, мусіць, грыбное месца недзе знайшоў, бо ўсё каля нашага пераезда круцішся». Грыбнік зняў са шлагбаума кош з грыбамі і незадаволена прамармытаў. «Якія тут грыбы каля смярдзючых шпалаў, мухаморы ды й паганкі ці трутавікі на дрэвах?» Каб не выдаваць свайго запаветнага месца, яму давялося сунуцца ў другі бок, пераходзіць праз палатно і рабіць вялікі круг. Нарэшце ён дайшоў да купкі высокіх елак, пад якімі і пачыналася грыбніца баравікоў. Грыбнік так захапіўся зразаннем і складаннем у кош магутных, інакш не скажаш, грыбоў, што сам не заўважыў, як апынуўся каля яркай, жоўтай з чорным у крыжы радзюшкі. На той, раскінутай на імху пад сасною радзюшцы, задыхана стагнала жанчына. У яе паміж сцёгнаў хутка рухаліся ўверх уніз мужчынскія клубы. Радзюшку грыбнік пазнаў адразу, бо такая, жоўтая ў чорныя крыжы, была адна на ўсё мястэчка і выткала яе грыбнікова маці. Каханкі не заўважылі напоўненага злой помслівасцю грыбніка. Пуцявы абходчык смактаў белую шыю грыбніковай жонкі і пакідаў на ёй свежыя ружовыя сінякі. «Зараз я вам!» Мармытнуў грыбнік і схаваўся за елкаю. У двары пуцявога абходчыка ён пагрукаў у акно зялёнага дагледжанага дамка. Неўзабаве на ганку з'явілася абходчыкава жонка. «Лёдька, я вось толькі што міліцыянта Савіча сустрэў. Ён на матацыкле ў стоўбцы ляцеў, а мяне ўбачыў, спыніўся і папрасіў, каб я табе перадаў. Толькі ты не перажывай надта». Лёдзін твар стаў белы, як пясок каля пераезда. «І не плач. Мужыка твайго машына збіла каля малаказавода. Ён яшчэ жывы, у бальніцы, але Савіч сказаў, што, мусіць, не выжыве, бо галаву яму моцна пабіла». Лёдзя заскуголіла тоненька па сабачы. «Ты, Лёдзя, ў бальніцу бяжы, а я пераезд павартую». Абходчыкава жонка, як стаяла ў хатнім халаце, так і пабегла ў мястэчка. Грыбнік зайшоў у дом. Ён ведаў, што ў абходчыка ёсць дубальтоўка. Яна вісела на сцяне ў спачывальні над шырокім, застеленым стракатай бурачковай і сіняй у квадраты радзюшкай. Рэмень з патронамі грыбнік зняў з цвіка ў кладоўцы. Узброены дубальтоўкаю, ён рушыў у сваё запаветнае месца. Спатоліўшы смагу кахання, абходчык і грыбнікова жонка пілі самагон, заядаючы хлебам, салам і памідорамі. За гэтым мірным заняткам іх і заспеў грыбнік. Правая руля дубальтоўкі выплюнула на бой шроту ў твар абходчыка путей, а левая — у спіну жонкі-здрадніцы, якая спрабавала ўцячы. Перазарадзіўшы стрэльбу, грыбнік два разы стрэліў у горла жончынага спакушальніка. Забіўшы яго, ён зноў жа два разы пусціў шрот пад жончыну патыліцу. Трупы каханкаў грыбнік склаў побач і накрыў яркай у крыжы радзюшкаю. Паўпляшкі самагону ён выпіў з рыльца і са смакам закусіў чырвоным, як кроў, памідорам. Захмялелы грыбнік зняў чаравік, сеў пад сасну і націснуў на курок вялікім пальцам босай нагі. Толькі ніводная шраціна не трапіла ў сэрца, і праз якіх 15 хвілінаў грыбніку давялося ўстаўляць у рот дзве рулі стрэльбы, каб назаўсёды развітацца з любай лесапаласой, поўнай крамяных баравікоў. Стрэлаў ніхто не чуў, бо іх паглынуў грукат цягнікоў, таварняка і пасажырскага. У турме скалечаны грыбнік вельмі пакутаваў, асабліва напрыканцы жніўня і ў верасні. Ён любіў і мог гадзінамі расказваць сваім асуджаным на прымусовае зняволенне таварышам пра запаветныя месцы, пра лісічкі і чырвонагаловікі. «Каб яны ў якім іншым месцы любіліся, далі Бог, не страляў бы!» Казаў грыбнік і плакаў, успамінаючы пакінуты каля шлагбаума кош грыбоў.